وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترکیے رہیں فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے جس کو وہ چاہیں مالک بنا دیں اپنے بندوں میں سے اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیں گے پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے درباریوں کی فرعون کو ملامت فرعون اور اس کی جماعت کی باہمی مشاورت کی خبر دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں کیسا کینہ تھا فرعون سے اس کے مقربین کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ دنیا میں فساد مچاتا پھرے اور اہل ملک کو فتنے میں ڈالے اور ان میں اپنے باری تعالیٰ کی تبلیغ کرے یہ کیسی عجیب بات ہے یہ لوگ تو دوسروں کو موسیٰ علیہ السلام اور مؤمنین کی فساد انگیزی سے ڈرا رہے ہیں حالانکہ یہی لوگ اصلی مفسد ہیں انہیں آپ اپنی خبر نہیں بعض کہتے ہیں کہ وَيَذَرَكَ کا واؤ اور کے معنی میں نہیں بلکہ حال کے معنی میں ہے مطلب یہ ہوا کہ کیا آپ موسیٰ کو اجازت دے دیں گے کہ فساد مچاتا پھرے درا حالانکہ اس نے آپ کی اطاعت اور آپ کے معبودوں کی عبادت چھوڑ دی ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح پڑھا ہے وَقَدْ تَرَكُوكَ أَن يَعْبُدُوكَ وَآلِهَتَكَ یہ ابن جریر کا بیان ہے بعض نے اس واو کو عاطفہ کہا ہے یعنی کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے کہ فساد مچائے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے اور بعض نے اس کو الہتک پڑھا ہے بمعنی عبادتک بنا بر قرات اولا بعض اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فرعون بھی پوشیدہ طور پر ایک بت کی پرستش کرتا تھا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے گلے میں ایک مورتی لٹکی ہوتی تھی یہ اس کو سجدہ کرتا تھا اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب کسی خوبصورت گائے کو پاتے تھے تو فرعون انہیں حکم دیتا تھا کہ اس کی پرستش کریں اسی لیے سامری نے ایک گوسالہ بنایا تھا جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی غرض یہ کہ فرعون نے اپنے اہل دربار کی درخواست منظور کر لی اور کہا کہ ان کی نسل کو قطع کرنے کے لیے ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اس قسم کا یہ دوسرا ظلم تھا اور اس سے پہلے بھی پیدائش موسیٰ علیہ السلام سے قبل اس نے ایسا ہی کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہی دنیا میں نہ آنے پائے اور واقع ہوا اس کے برخلاف جو فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آخر زندہ بچ رہے دوبارہ اس نے ایسا ہی قصد کیا جبکہ بنی اسرائیل کو ذلیل کرنا اور ان پر غالب آنا چاہتا تھا یہاں بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی اور فرعون کو ذلیل کیا اور اس کو اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا جب فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ برائی کرنے کا عزم مصمم کر چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حسن عاقبت کا وعدہ کیا یعنی اچھے انجام کا اور یہ کہ ملک تمہارا ہو جائے گا زمین اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جس کو چاہیں ملک کی بادشاہت سونپیں اور حسن عاقبت متقین ہی کے لیے ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ذلیل کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں حالت موجودہ پر اور پیش آنے والے حالات پر متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت قریب میں اللہ پاک تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے انہیں نعمتوں پر شکر گزاری کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔